Tu program na Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To są słuszne postulaty, tak o żądaniach rodziców niepełnosprawnych dzieci protestujących w Sejmie, mówi premier. Kolejna fala kierowców ruszyła na Majówkę. Policja przypomina, że mundurowych na drogach jest więcej niż zwykle. Kontrposunięcia odpowiedzią na sankcje zapowiada je szef rosyjskiego rządu. Postulaty protestujących w Sejmie są słuszne, tak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Żnina w Kujawsko-Pomorskiem. Jak dodał, rząd zrealizował oba postulaty środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie renty socjalnej oraz dodatku rehabilitacyjnego. My zgodziliśmy się na ten postulat i w czwartek rząd przyjął już zmiany ustawowe, które spowodują, że renta socjalna będzie wyrównana do poziomu renty minimalnej. Drugi postulat dotyczył dodatku rehabilitacyjnego i my ten postulat wczoraj spełniliśmy. My zaproponowaliśmy takie rozwiązania ustawowe, które wychodzą naprzeciw wszystkim osobom z wysoką niepełnosprawnością i z bardzo wysoką niepełnosprawnością. Szef rządu zapewnił, że chce doprowadzić do porozumienia z protestującymi. Jak dodał, podniesione zostały o 3 miliardy złotych, czyli o 20%, wszystkie wydatki na rzecz osób niepełnosprawnych. Nigdy wcześniej takiej podwyżki nie było, powiedział. Wnioski o odwołanie Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej pokazują bezsilność opozycji, tak uważa wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński. No i jedyne, co im zostaje, to składanie wniosków. No i składają te wnioski. No cóż, takie jest ich prawo i mogą to robić. Natomiast po pierwsze, to nie ma żadnej szansy powodzenia. Po drugie, pani Rafalska jest jednym z najlepszych ministrów, ma wielkie sukcesy. Przypomnijmy, Platforma Obywatelska zapowiedziała, że w poniedziałek złoży dwa wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Ma to związek z protestem rodziców dzieci niepełnosprawnych, wyjaśnia przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend bez żadnej szansy na to, żeby zakończyć to porozumieniem, zakończyć przyjęciem ustawy i rozwiązać problem opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych. Protestujący chcą wyższego dodatku rehabilitacyjnego. Chodzi o 500 zł na niepełnosprawne dziecko po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Wczoraj odrzucili propozycję 520 zł ulgi. Niektórzy na Majówkę wyruszyli już wczoraj. Teraz, jak mówią policjanci, ruszyła druga fala. Mundurowi pilnują, żeby wszyscy dotarli cało i bezpiecznie do celu. W kraju trwa akcja Majowy Weekend, która zakończy się dopiero 6 maja. Oprócz policji pracuje też Inspekcja Transportu Drogowego. Inspektorzy będą szczególnie kontrolować autokary i autobusy, zapowiada szef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Będziemy skupiali się w trakcie tych dni na kontroli stanu technicznego pojazdów, kondycji kierowców, czy kierowcy są trzeźwi, czy są wypoczęci. Inspekcja będzie też rutynowo kontrolowała i ważyła samochody dostawcze, dodał dyrektor Gajadur. Bardzo często zatrzymujemy chociażby przeciążone pojazdy, które powinny ważyć 3,5 tony, to są tak zwane dostawczaki, a te pojazdy niejednokrotnie ważą po 8-10 ton. Czyli widzicie Państwo, jakie zagrożenie taki pojazd może stworzyć w ruchu. Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego apelują do kierowców o rozsądek na drodze oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że 30 kwietnia i 2 maja od 18 do 22 oraz 1 i 3 maja od 8 do 22 w całej Polsce obowiązuje zakaz jazdy dla samochodów ważących powyżej 12 ton. Moskwa na każde sankcje odpowie kontrposunięciami, mówi to szef rosyjskiego rządu Dmitrij Miedwiediew. W wywiadzie dla telewizji państwowej stwierdził, że reakcja odwetowa nie zawsze będzie symetryczna. W kwietniu Stany Zjednoczone zaostrzyły sankcje wobec Rosji za jej destrukcyjne działania na świecie. Wcześniej Unia Europejska w odpowiedzi na sankcje Krymu i wojnę w Donbasie wprowadziła restrykcje personalne i gospodarcze. Co jeszcze mówił Miedwiediew, to wie Maciej Jastrzębski, który jest w Moskwie. Szef rosyjskiego rządu zaproponował Rosjanom, aby przyzwyczaili się do zachodnich sankcji. W wywiadzie dla telewizji państwowej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Zachód od zawsze stosuje wobec Rosji strategię powstrzymywania, więc Rosjanie muszą do tego przywyknąć. Z tego powodu także w przyszłości będziemy zakładać, że sankcje się utrzymają dostatecznie długo. Jednak najważniejsze, że mamy tego świadomość i wypracowaliśmy instrumenty reagowania na takie działania, przede wszystkim nie szkodzić sami sobie.

Czy to znaczy, że od teraz Macron jest najważniejszy w Europie? Historyczny szczyt obu Korei, a wkrótce spotkanie prezydenta Trumpa i Kim Jong-una. Czy to gra, czy się dzieje naprawdę? Jak zmieni się Europa, ta wirtualna i analogowa, po wprowadzeniu nowych przepisów o prywatności? Prezydent Putin przygotowuje się na mundial. Mamy się bać czy cieszyć? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Politique à moi, c'est d'être aimé de toi et chanter la la la la la la la. Un, deux, trois. La vie n'est pas pour moi un livre de Kafka. Un, deux, trois. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Danse baladin dans la ronde folle, entraînez-moi, donnez-moi l'amour et la joie. Un, deux, trois. Qu'il pleuve sur les toits, qu'il neige sur les bois. Je ne vis que pour toi, je t'aime. Jouer, jouer, musicien. Enchante-moi, magicien. Tourne, tourne dans ma tête à moi. Fais briller les yeux des enfants rois. Fais-moi rêver comédien. Chante, danse, baladin. Katrin Ferry śpiewała o swojej polityce miłość i radość. Tak ona brzmi w skrócie. My o trochę innej. Trzy dni trwała wizyta prezydenta Macrona w Waszyngtonie. Trzy godziny wizyta kanclerz Merkel. Obie odbyły się w tym samym tygodniu i o nich za chwilę porozmawiamy. W studio Grzegorz Dobiecki, autor magazynu To był dzień na świecie, Polsat w Polsat News 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od Macrona. Jakie były cele prezydenta Macrona przed tą wizytą? No, bardzo dobre pytanie, bo w jej trakcie żaden nie został zrealizowany, jak sądzę, więc nie ma co. Ale wymieńmy. Nie ma co wymieniać tego, z czego nic nie zostało. No, wszyscy mówili o tym, że pojedzie przekonywać Macrona do tego, by tamten jednak nie zrywał, nie odstępował od umowy atomowej z Iranem. No to robił. Robił, ale sam przyznał na koniec wizyty, że mu się nie udało. Że widzi, że nic nie wskurał. Próbował przekonywać ponoć Trumpa, by ten nie okładał cłami na stali aluminium Unii Europejskiej. Nic nie wskurał. Mowa o Macronie. Próbował postawić się chyba, chociaż... No właśnie, to jest to pytanie zasadnicze. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek nim jest, jakikolwiek to jest polityk, namaszcza na lidera Europy, któregokolwiek z polityków europejskich? Czy trzeba aż złożyć wizytę, ja wiem, wiernopoddańczą lennika u suwerena w Waszyngtonie, by się poczuć tym pierwszym w Europie? Myślę, że powinniśmy sami o tym tu decydować na kontynencie i chyba tak jest. Ale to nie jest tak, że prezydent Macron czuje krew i po prostu idzie jak rasowy polityk w miejsce, któremu może zapewnić sukces. Widzimy, co się dzieje. Widzimy, w jakim stanie znalazła się Wielka Brytania, ten regularny, tradycyjny partner Ameryki. czuje Macron, że kanclerz Merkel jest osłabiona i oby jak najdłużej rządziła w Niemczech z polskiego punktu widzenia i myślę z punktu widzenia Europy, ale nie wiadomo jak to długo jeszcze potrwa, to jest jego moment. No tylko, że być może znajdzie się jakieś dziecko odważne albo po prostu widzące rzeczy tak, jak one się mają, które krzyknie, że król jest nagi. No bo co to miałoby znaczyć w przypadku Macrona? Oto jadę tam i jako samiec alfa europejski rywalizuje albo współpracuje, bo on mówił, że chce współpracować i potrafi z Trumpem, z drugim samcem alfa, tym zza Atlantyku. To jest troszkę działalność samozwańcza. Jego pozycję dominującą w Europie, Emmanuela Macrona, weryfikuje sytuacja w jego kraju, we Francji. A jak ona tam wygląda? No bo też zaraz. No on, te protesty, które miały nastąpić i miały zalać Francję, jednak chyba do końca się nie zmaterializowały. One się nie skończyły. Tam kolejarze są chyba przy szóstej odsłonie tego swojego cyklicznego strajku, który ślady w ekonomii będzie trwał w głowach do czerwca, prawda? To swoje efekty może mieć. Zgoda. Ale miały miliony wyjść na ulicę, nie wyszły. Rzeczywiście, że chyba związki zawodowe groźniej wypadały w tych wszystkich deklaracjach werbalnych, prawda, niż w akcji rzeczywistej. Więc jemu, Macronowi, nie grozi raczej nic, a na pewno już nic ze strony polityków, bo nie ma kogokolwiek, kto mógłby mu zagrozić. Co jego łączy z Trumpem, tu o tyle się chyba świetnie dogadują. To, że obaj przewrócili do góry nogami systemy polityczne, pejzaże polityczne w swoich krajach. Pani Merkel jest raczej ofiarą, prawda, tego, co się stało w Niemczech. To ją zmienił nowy pejzaż polityczny, a nie ona doprowadziła do przekształceń. Zaraz o niej, tylko jeszcze wróćmy do tego przemówienia w kongresie, co chwila przerywanego, prawda, do kilkadziesiąt, chyba dwadzieścia kilka standing ovations. Iran, klimat, taryfy europejskie, zwrócenie uwagi na negatywne skutki nacjonalizmu, wezwanie Stanów Zjednoczonych do odgrywania nowej roli, do ponownego wymyślenia na nowo globalizmu, prawda, czy multilateralizmu. To są wszystko słowa. To z tego niewiele wynika, jak mówiłeś, tak? Co z tego zostanie? Wziął rewanż, ktoś napisał, wziął rewanż w kongresie za to, jak, nie powiem, że nim pomiatał, a jak go prowadzał za rękę, jak dominował ewidentnie Trump nad nim w tych wszystkich publicznych i wspólnych wystąpieniach. Trump doświadczony w telewizyjnych show, który czujący się doskonale w takich sytuacjach. Macron się tego dopiero uczy. Ktoś porównał, przypomniał, jak był traktowany Tony Blair za czasów Busha, jako pudelek. Teraz Macron prowadzony za rękę przez Trumpa gdzieś na górę do zwiedzania domu, troszkę jak uczniak przez nauczyciela albo synek przez ojca. W kongresie się odegrał i powiedział to, co on uważa za stosowne, że Trumpowi należałoby przypomnieć, wygarnąć, no tylko, że to są tak, właśnie słowa. W mediach zostanie ta scena jednak z łupieżem, która była, aż było żal prezydenta Francji. Dowiedzieliśmy się, że on ma łupież, tak, doskonały staje w takiej sytuacji człowiek. On się odegrał w kongresie, no bo ja wiem, podobało się to oczywiście demokratom, części republikanów. Podobało się na takiej samej zasadzie, jak w Europie podobał się Obama, a nie podoba się Bush. Tam demokraci chcieliby mieć takiego prezydenta jak Macron. No tylko, że nie da się tego w ten sposób przeprowadzić. Kanclerz Merkel powtórzyła to, co Macron, tylko w skrócie, bo miała 3 godziny. I tak samo jak Macron niewiele zyskała, no poza tym, że to już nie było takie oschłe i takie zimne spotkanie jak w zeszłym roku. Ciekawy element w tym drugim spotkaniu i może pewna nowość, punkt dla Trumpa. On rzucił hasło, które musiało wprawić, jak sądzę, w zakłopotanie panią Merkel. Cła między Stanami a Unią to jedna sprawa, ale może zawrzyjmy my, Amerykanie i wy, Niemcy, dwustronną umowę handlową. I Merkel powiedziała: czemu nie? Zobaczymy. Nie powinna była tego chyba mówić, ponieważ jest związana ona i jej państwo przepisami, zasadami, regułami Unii Europejskiej. Ona nie może tego zrobić. To nie może tego zrobić, prawda? Nie wiadomo, nie co miała na myśli. Nie wykluczyła tego Angela Merkel, a Trump robi swoje, tak jak wpisano, mówiono o Macronie jako zaklinaczu Trumpa, prawda? Że to jest jedyny z polityków świata. Myślę, że Netanyahu jest bliższy, faktycznie jest dużo bliższy politycznie i towarzysko, i mentalnie Trumpowi, ale Macron miałby być tym, który umie utemperować ten nieokrzesany ten charakter Trumpa, który umie go cywilizować, który umie wpłynąć na niego, tak by tamten złagodził stanowisko w wielu sprawach politycznych. Nie widzę takich efektów. Nie wiem, czy to w drugą stronę przypadkiem nie działa. To jest na pewno sprzężenie zwrotne, ale czy to raczej nie Trump zaczarowuje, gra Macronem, prawda? Macha Macronem, Macron Trumpem. Na koniec jeszcze wróćmy na chwilę do Europy. Czy to nie jest tak, że może Emmanuel Macron troszkę za bardzo liczy na to, że pani Merkel to już jest zgrana polityk, że ona się nie odbije, że on będzie decydował o tym, jaka ta Europa ma być? Wracamy do początku rozmowy, prawda? Czy to nie jest samozwańcze przedsięwzięcie ze strony Macrona, teraz ja, żeby nie wtrącać jeszcze tego, tak, prawda, co dzieliło kiedyś te wyrazy tu w polskiej wersji. Cholera. Cholera, czy wciórności, ta coś, tak, któreś z tych słów. Myślę, że zbyt wcześnie on się koronuje, a Trump mu tę koronę na głowę za panią kłada, Merkel, bo dla niego to za wygodne. Panią Merkel, choćby była osłabiona, stoją jednak dosyć silne Niemcy. No wciąż przecież nie słabe, nie słabnące, gospodarczo mocne. Francja tej pozycji nie osiągnęła i prędko nie osiągnie. Trump wie, co robi, tak powiedział Macron w trzecim programie telewizji francuskiej. Rozmawiali z nim dziennikarze tego programu jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy Macron wie do końca, co robi i na co się porywa. No nie wiem, bo to ja nie jestem dopuszczany do konfidencji prezydenta Francji, więc skąd miałbym to wiedzieć. Która z niemieckich gazet napisała o nim nadeuropejczyk. On się za kogoś takiego miałby uważać. W niemieckiej wersji brzmi to bardzo mocno, prawda? To tak, tak. I budzi pewne skojarzenia. Między motylem po francusku i po niemiecku. Tamto drugie słowo zdecydowanie mniej lata. I która inny komentarz niemiecki, też chyba znaczący. Macron pojechał do Trumpa, pojechał do Stanów Zjednoczonych jako przedstawiciel Europy, jako reprezentant albo właściwie uosabiać Europę, a wrócił stamtąd bez Europy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki, autor magazynu To był Dzień na Świecie, w Polsat News 2 był naszym gościem. Dziękuję. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my day. Désirable, je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche adorable. Tu n'as pas compris, tant pis. N'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et Charles Aznavour, umiejętnie łączący język francuski i amerykan w raporcie o stanie świata. 46 dni pozostało do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Prace przygotowawcze trwają. Wiadomo, że z 12 stadionów, na których odbędą się mecze, jeden w Samarze nie jest jeszcze gotowy. Kilka innych budów też budzi wątpliwości. Więcej nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Na poprawienie błędów i niedoróbek Rosjanie mają czas do 24 maja. Tego dnia rosyjski Komitet Organizacyjny Mundialu przekaże FIFA we władanie stadiony, bazy treningowe i hotele dla piłkarzy. Jak mówi Władimir Putin, wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, a kibice powinni dostać tanie bilety, takie, na które będzie ich stać. Trzeba raz jeszcze przyjrzeć się takiemu aspektowi, jak dostępność biletów i postarać się zrobić wszystko, aby liczba niedrogich biletów była maksymalna. Przy okazji przypomnę, że biało-czerwoni zakotwiczą w Soczi, gdzie będą mieszkać i trenować. Boiska treningowe są dla piłkarzy już od dawna gotowe, a odpowiedzialny za murawę Gleb Gutiejew zapewnia, że Polacy dostaną produkt najwyższej klasy. Może pan teraz obserwować, jak przygotowujemy centralne boisko. Tutaj już chodził po murawie pan Adam Nawałka, wasz główny trener, i zwrócił uwagę, żeby trawa w niektórych miejscach była nieco bardziej gęsta, przede wszystkim tam, gdzie będą wykonywane wolne i karne. Prosił też o odpowiednio krótkie jej przystrzyżenie ze względu na pracę piłki. Nasi specjaliści cały czas coś dosiewają, podsypują ziemię, piasek, co oznacza, że pole będzie odpowiadać najwyższym standardom FIFA. Dodatkowo przygotowujemy boisko do treningów indywidualnych, na przykład dla bramkarzy, na którym też można stworzyć specjalne warunki symulujące chociażby deszczową pogodę. Polscy piłkarze mogą oprócz boisk i sal treningowych liczyć także na naszą sympatię i poświęcenie. Ocień lubimy polskich futbolistów. Przede wszystkim dlatego, że lubimy polskich piłkarzy. Jeszcze z tego okresu, gdy grali Lato, Lubański czy później Lato i Boniek, a i teraz obserwujemy waszą reprezentację, w tym Lewandowskiego, Zielińskiego i Milika. Zrobimy wszystko, żebyście przygotowali się jak można najlepiej do Mistrzostw Świata. Polska podgotowała się tutaj lepszym образом do Czempionatu Świata. Niestety nie mam dobrych wieści dla kibiców. Na 46 dni przed mundialem granica białorusko-rosyjska nadal zamknięta, więc przejazd w prostej linii najłatwiejszą trasą Terespol-Moskwa na razie jest niemożliwy. Samochodem można dostać się do Rosji przez Ukrainę oraz Łotwę i Estonię. Gdy przekraczałem 2 tygodnie temu granicę rosyjsko-łotewską, akurat zawiesił się system komputerowy. Jeśli takie przypadki będą miały miejsce w trakcie mundialu i przy założeniu, że celnicy nadal będą sprawdzać każdą walizkę, rekomenduję przeznaczyć sobie na przekraczanie granicy co najmniej kilkanaście godzin. Bilety lotnicze nadal są drogie i nic nie zapowiada, aby ich ceny spadły. Podobnie jest z miejscami noclegowymi. Przy okazji przypominam kibicom, którzy zamierzają nocować pod gołym niebem lub w prywatnych kwaterach. W Rosji obowiązuje rygorystyczne prawo migracyjne. W trakcie mundialu w strefach, gdzie rozgrywane są mecze, należy zgłosić się na policję i zarejestrować w ciągu 24 godzin od przybycia do Rosji. Inaczej grozi grzywna i deportacja z zakazem wjazdu do tego kraju na 5 lat. A jak kogoś wyrzucą, to nie zaśpiewa razem z rosyjskimi kibicami. Futbol to życie! Dziecko połyciało udowolstwie! CSKA Moskwa! I teraz trochę polityki. Rosyjski Komitet Organizacyjny liczy, że kibice jednak nie zbojkotują mundialu. W Moskwie łudzą się też, że jednak goście specjalni, czyli liderzy państw uczestniczących w mistrzostwach, zasiądą na trybunach honorowych. Dalej Rosjanie zapewniają, że nie dopuszczą do rasistowskich i chuligańskich ekscesów ani na stadionach, ani w miastach gospodarzach. Każdy stadion, strefa kibica i hotele dla piłkarzy oraz sędziów będą pod specjalnym nadzorem i w tak zwanych strefach pieszych, gdzie nikt nie wjedzie autem. Wszystkie obiekty będą strzeżone nie tylko przez uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy, ale również przez specjalne systemy obrony powietrznej. Z ostatnich sondaży wynika, że część Rosjan obawia się zamachów terrorystycznych, ale jednocześnie aż 90% badanych wierzy, że służby poradzą sobie z neutralizacją zamachowców. Jak będzie, okaże się już w trakcie mundialu. Na pewno zapowiada się na duże emocje sportowe i huczne świętowanie każdego zwycięstwa. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Pędliczek, pędliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wiem. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt. Hej, hej, hej! O zielonej trawie piłka goni. Maciej Jastrzębski kończy tą przyśpiewką swoją relację z Moskwy. Ja się zastanawiam, jak długo jeszcze będziemy wracać do 74 i 82 pewnie. Miejmy nadzieję, że do tego lata już potem będziemy mieli nowy start. Tymczasem o nowym starcie innego rodzaju. Historyczny szczyt, który daje początek nowej erze w historii nie tylko Korei, ale i całego świata. Tak podsumowują spotkanie przywódców obu Korei media z północnej części Półwyspu. Kim Jong-un i Moon Jae-in pokazali niezwykły spektakl polityczny w Panmunjomie, o którego rzeczywistej wartości za chwilę porozmawiamy. Czy owoce tego spotkania będą tak bujne, jak wielu dziś ma nadzieję, zobaczymy. Moim gościem jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Ja bym chciał spytać zanim o owocach, dlaczego w ogóle do tego spotkania doszło? Pana zdaniem. Bo dlaczego to było możliwe? Po pierwsze, przede wszystkim wysiłek, ogromny wysiłek dyplomatyczny prezydenta Moona od początku jego rządów. On to podkreślał w kampanii wyborczej, jak wygrał wybory w maju, powiedział: doprowadzę do zbliżenia międzykoreańskiego po ponad dekadzie narastających problemów. Czyli zmiana rządu w Seulu. Na pewno. Deklaracja Moona, bardzo krytycznie oceniana z lipca zeszłego roku w Berlinie, w której on mówił o tym, to co się stało. On o tym mówił. Czyli to nie można powiedzieć, że wyszło przypadkiem. To było bardzo zaplanowane, bardzo mozolna praca dyplomatyczna. A z drugiej strony no ewidentnie chciała tego też Korea Północna, która poprzedni rok starała się wyreżyserować w pełni po swojemu konfrontacyjnie, nakręcając tę spiralę konfrontacji, ryzykując, nawet już będąc, już przypomnijmy sobie, w zeszłym roku mówiliśmy o niemal być może nieuchronnym konflikcie, tak? Że w końcu to przekroczy tę granicę prowokacji, że może już nie wytrzymają Stany Zjednoczone czy Korea Północna. Tymczasem od listopada zeszłego roku Korea Północna stopniowo wyciszała po pierwsze swoją retorykę, a po drugie no faktycznie od listopada mamy do czynienia z moratorium. Korea Północna nie testuje ani broni nuklearnej, ani rakietowej. No i tutaj... Czyli to jest świadoma działalność tych dwóch polityków. Zdecydowanie tak. Do tego oczywiście okoliczności międzynarodowe. Być może polityka Donalda Trumpa miała wpływ w tym sensie, że właśnie niepewność co do posunięć Stanów Zjednoczonych, jeśli zwłaszcza pojawiały się sygnały, że będą zmiany w administracji amerykańskiej, do których doszło. John Bolton, przecież zwolennik, jawny zwolennik, nie kryjący się ze swoimi poglądami uderzenia prewencyjnego na Koreę Północną. To mogło sprawić, że państwa koreańskie uznały, musimy sparaliżować te bardzo konfrontacyjne nastroje w Stanach Zjednoczonych przez ofensywę dyplomatyczną. Do tego wydaje mi się tutaj też zawsze rola chińska się ujawniała. Nie bez powodu Kim wcześniej się pojawił w Chinach, to było dość tradycyjne w tych dyplomatycznych posunięciach Korei Północnej. No i oczywiście widzimy, że to bardzo właśnie było bardzo po kolei, bardzo szybko, ale jednak po kolei. Igrzyska olimpijskie były tym przedsionkiem dla szczytu, ale co bardzo też podkreśla strona południowa, ale też północna, ale przede wszystkim południowa, ten szczyt absolutnie nie jest końcem czegokolwiek. Nie jest zwieńczeniem procesu, jest dopiero właśnie nowym początkiem, bo ten kontekst oczywiście innych spotkań dyplomatycznych, głównie Donald Trump, Kim Jong-un, się ewidentnie unosił nad tym szczytem. No dobrze, to zajmijmy się tym szczytem. Media podkreślają jako najważniejszą deklarację o demilitaryzacji Półwyspu, jako najważniejsze osiągnięcie tego szczytu, ponieważ zwraca się uwagę, po raz pierwszy pojawiła się jakaś iskierka nadziei, że być może Kim naprawdę gotowy jest do tego, żeby rozmawiać o swojej broni nuklearnej. Bo do tej pory nie było o tym mowy, prawda? No też nie do końca, tak. No właśnie, tu mamy problem z tym, że Korea Północna od lat 90., od początku lat 90., najpierw ustami Kim Il-sena, później Kim Jong-ila i później Kim Jong-una, mówi o denuklearyzacji, tylko mówi tak w sposób tak ogólny, zresztą mówi o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, do czego może dojść pod warunkiem, że Stany Zjednoczone i Korea Południowa podejmą odpowiednie kroki, nie definiując, o co chodzi. Narracja denuklearyzacji się pojawia bardzo często w retoryce północno-koreańskiej, jeśli dotyczy na przykład denuklearyzacji całego świata. Przypomnijmy, Barack Obama dostał przecież Nobla za mówienie o tym, że chciałbym, żeby doszło do tego, że świat będzie wolny od broni nuklearnej. Korea Północna cynicznie też w taki sposób mówi. To, co jest, to więc deklaracja ta przyjęta wczoraj, absolutnie niczym się tak za bardzo nie różniła od tego wszystkiego. Tam nie ma zmiany jakości. Aczkolwiek jest... Czyli bardzo chcemy raczej coś widzieć w tym, tak, niż tam chcemy. To naprawdę jest. Mówienie o jeszcze, a już w ogóle o zakończeniu wojny, no my sobie w studiu też możemy zadeklarować, że koniec wojny na Półwyspie Koreańskim, a to jest bardzo złożona sprawa. To jest po prostu kwestia negocjacji, zaangażowania wszystkich stron. Tutaj w deklaracji mamy sygnał, że Korea Północna i Korea Południowa chciałyby rozmawiać i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Chinami, ale przypomnijmy, że po stronie wojsk ONZ-owskich w wojnie koreańskiej brało udział niemal 20 państw i one miałyby prawo wziąć udział w negocjacjach pokojowych. Zresztą takie negocjacje były prowadzone w 1954 roku w Genewie. Ostatecznie fiasko. Więc tu padły bardzo okrągłe zdania, deklaracje i to nie ma znaczenia prawno międzynarodowego. To jest wyłącznie deklaracja polityczna i mając na uwadze, że wiele zwrotów dotyczących chęci uspokojenia napięć i tak dalej pojawiało się w deklaracji i z 2007 i z 2000 roku, no to można oceniać, że tutaj nic nowego, ale nowe jest moim zdaniem to, że mamy jednak do czynienia z Koreą Północną już będącą bardzo pewną siebie. Pewną siebie z powodu posiadania broni nuklearnej i to, że oni mówią o denuklearyzacji, to nie znaczy, że faktycznie to chcą. Chcą mamić świat, wydaje mi się, tą perspektywą, pójść na pewne ustępstwa, ale nie wyrzec się broni nuklearnej, bo nie mają lepszego gwaranta przetrwania niż broń nuklearna. Kiedy patrzy się na tą wizytę, zwłaszcza na skróty tej wizyty, to widać bardzo silną próbę ze strony Moona, ze strony Korei Południowej, próbę chyba, która się udała, to znaczy to zaproszenie zostało podjęte przez Kima, aby to się odbyło w dobrej atmosferze, w dobrej, spokojnej, radosnej, życzliwej dla obu stron atmosferze. Te drobne gesty, które no możemy uznać to za rytuał jakiś polityczny albo grę, ale czy one nie mają rzeczywistej wagi? Moim zdaniem one były niezbędne wręcz, bo z Koreą Północną zawsze się trudno rozmawiało. Co więcej, uważam, że Moon dzięki temu, jak to zostało wyreżyserowane, bo oczywiście, że zostało wyreżyserowane, poza jedną rzeczą, że Kim na chwilę zaprosił do siebie, tak? Na te parę centymetrów na stronę północną. To poza tym... chyba dobrze się zachował, prawda? Bo to bardzo, też pokazało bardzo, go w takiej roli człowieka, który... ja wszystko mogę, prawda? Ja, tak. Jak masz ochotę, proszę bardzo, zapraszam dokładnie, cię do mojego że bardzo od początku Kim starał się zasygnalizować, że to on tu też może rozdawać karty, ale wydaje mi się, że to wszystko zostało tak skrojone, że doszło do czegoś, czego absolutnie żaden przywódca obecnie nie ma i myślę, że przez lata może nie mieć możliwość 30-minutowej, szczerej rozmowy bez kogokolwiek innego z przywódcą północno-koreańskim. Moon Jae-in dzięki temu szczytowi naprawdę ma możliwość oceny w czysto ludzkich kategoriach, jaki to jest człowiek, o czym on faktycznie mówił prywatnie. Takie okoliczności są absolutnie unikalne. Do tego trzeba było doprowadzić za pomocą właśnie tych wszystkich zagrywek propagandowych. To był szczyt korzystny wizerunkowo i dla północy, i dla południa. To było, zresztą widzimy to w dzisiejszym przekazie północno-koreańskim, bo Koreańczycy z północy tego nie pokazywali na żywo, ale materiał obrobiony, 20-parominutowy, jest bardzo skrupulatny, czyli to wszystko poszło tak, jak sobie też życzyli Koreańczycy z północy. I jak pan zwraca uwagę w rozmowie przed wejściem na antenę, nie propagandowy, nie wykorzystywany propagandowo, to znaczy on rzeczywiście pokazuje mniej więcej to, co się odbyło. Tak, oczywiście jest to kwestia, że no, Kim można powiedzieć jest bardziej pokazywany od strony takiej, no, że dumny tak, przywódca, jasne. Kroczący pewnym krokiem. Tak? Jest kilka takich drobnych rzeczy, na których też chyba warto zwrócić uwagę, które są sukcesami być może czasowymi, tymczasowymi, a może nie. Zakończenie tej działalności wrogiej propagandowej, te głośniki zostały wyłączone, prawda, na granicy. Mają być znowu pogłębienie tej współpracy sportowej, wspólne drużyny. Ma być modernizacja kolei, dróg łączących oba kraje, prawda? To też są istotne gesty. Zwłaszcza na tle tych ogólników dotyczących denuklearyzacji i traktatu pokojowego, to są konkrety. Jednak widać, że dużo więcej łączy i dużo więcej mogli ustalić i przyjąć punktów tej deklaracji Koreańczycy, kiedy to dotyczyło współpracy międzykoreańskiej. Problem jest taki, że na przykład nie można wznowić współpracy gospodarczej z uwagi na istniejące sankcje ONZ-owskie. To jest po prostu rzecz, która no, jest zablokowana od strony formalnej. Ale widać, że strony starają się tu znaleźć coś, co można wykorzystać dla pogłębienia wzajemnego zaufania i tych kontaktów. Bardzo ważna rzecz, ale trudna. To jest najtrudniejsza, wydaje mi się, jaka będzie do zrealizowania, to kontakty międzywojskowymi, to znaczy między ministrami obrony i generałami. Często dochodziło przecież na przestrzeni ostatnich nawet kilkunastu lat i całych 70 lat do po prostu wielu napięć przygranicznych. Z perspektywy Korei Południowej to jest absolutnie niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa granicą, więc to też bardzo istotne z punktu widzenia no, właśnie relacji sąsiedzkich decyzje zostały podjęte. Wspomniał pan o tych planowanych rozmowach w czworokącie wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Najpierw mają się odbyć z Donaldem Trumpem rozmowy być może w maju albo w czerwcu. Jak w tym kontekście należy patrzeć na to spotkanie? Czy coś wiemy więcej na temat tych rozmów? Jak będą reagować Chiny? Jak one się będą pozycjonować wobec tego, co się dzieje? Czy wygląda na to, że w ogóle jeszcze przed spotkaniem na szczycie Donald Trump-Kim Jong-un dojdzie do spotkania Donald Trump-Moon Jae-in? Tak, to już południe wysyłało takie sygnały, że jednak tutaj będzie konieczność tego, dopiero co był premier Abe, u Trumpa być może prezydent Moon też się uda, bo jakby chęć koordynowania działań jest wydaje się, to jest niezbędne, żeby to skoordynować. Powiem tak, moim zdaniem, ja ogólnie się obawiam szczytu Kim-Trump, dlatego że jeśli Trump uwierzył, jego administracja, że to wszystko, co się dzieje, jest jego zasługą i będzie miał bardzo duże oczekiwania, że faktycznie dojdzie do konkretnych rozmów na temat denuklearyzacji i że Kim podpisze się na deklaracji pod czymś bardzo konkretnym, no to może się srodze zawieść. Na pewno się srogo zawiedzie, bo tu jest, wydaje mi się, jesteśmy na początkowym etapie. Otwarte zostały pewne furtki i teraz pytanie, czy wbiegamy od razu, triumfalnie twierdząc, że już mamy to wszystko, czy jednak ostrożnie. Wydaje mi się, że na tym to może być podstawowy problem. Jeśli chodzi o Chiny, to Chiny się na pewno cieszą, że nie są pominięte w tym wszystkim, bo kiedy Koreańczycy... No, nie można było ich pominąć. No. To prawda, ale jednak tak, zgadzam się, ale historycznie było widać, kiedy na przykład Koreańczycy w latach 90. ze sobą rozmawiali, to Chińczycy bardzo szybko się odzywali, to może rozmowy u nas, może będziemy pośrednikiem. Kiedy dochodziło do dialogu Stany Zjednoczone, Korea Północna, to Chińczycy się obawiali, że dojdzie do jakiegoś dealu, w którym to państwo, no, będące niemal wasalem chińskim, będzie rozmawiać no, z tym strategicznym rywalem chińskim, Stanami Zjednoczonymi, co no, nie jest do pozazdroszczenia z punktu widzenia Chin, no, ale Chiny przyglądają się, mam wrażenie, tak z boku, ale wszyscy wiedzą, że Chin się nie da pominąć w tej układance. Panie Oskarze, bardzo mnie cieszy to, że tak optymistyczny wydźwięk ma nasza rozmowa. Rzadko w tej audycji odbywam optymistyczne rozmowy, ale na koniec niech pan powie, czego nas uczy historia. No historia uczy nas, żebyśmy bardzo sceptycznie podchodzili do tego. Po szczytach w 2007 roku, no ewidentnie to było wykorzystane bardzo cynicznie przez Koreańczyków z północy, ale na pocieszenie można dodać mimo wszystko, że szczyt w 2007 roku między innymi przygotowywał kto? Moon Jae-in. To jest doświadczony polityk. W tym sensie, że Koreańczycy z południa nauczyli się, żeby nie być zbytnimi naiwniakami. Teraz było podobnie, ale wydaje mi się, że na pewno nie tak naiwnie. Ja podchodzę ostrożnie, absolutnie nieoptymistycznie, ale wydaje mi się, że po prostu okoliczności są inne i być może zacznie się coś ciekawszego i innego niż te naście lat temu. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. Za niecały miesiąc w całej Unii Europejskiej wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych, która w zasadniczy sposób ma zmienić właśnie sposób przetwarzania danych mieszkańców Unii. Najkrócej mówiąc, przepisy będą ostrzejsze, a ich łamanie zagrożone ogromnymi karami, co jest szczególnie interesujące w sytuacji, kiedy tak wiele mówimy o wykorzystywaniu informacji przez firmy przy pomocy mediów społecznościowych, zwłaszcza jednego medium, Facebooka. W studio dr Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Witam. Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze. Facebook w tej chwili zwraca się do swoich użytkowników z taką prośbą czy wnioskiem o potwierdzenie swoich ustawień prywatności. To jest nie tak, tylko Facebook, prawie wszystkie media społecznościowe, ale no, Facebook ale też, tak, to prawda. To jakby jest największe tego typu medium. Dokładnie, i, tak. I dlatego od niego zaczynamy. To jest tak skonstruowane ta prośba, że się prosi, żeby zaakceptować. Że jak się ktoś ma czas i chęć, to może te warunki nowe tak przeczytać i jeszcze jak wejdzie na trzeci poziom, to może je odrzucić. Ale w zasadzie to chodzi o to, żeby kliknąć, tak jak większość ludzi bezmyślnie klika, bo można. Proszę powiedzieć, czy używanie mediów społecznościowych po wejściu w życie tej ustawy w jakiś zasadniczy sposób w związku z przepisami zawartymi w tej ustawie się zmieni? Myślę, że tak. Stąd te zmiany regulaminów. One dotyczą głównie profilowania, bo same zasady korzystania z mediów społecznościowego, czyli to, że możemy, zawsze jesteśmy swobodni w wyrażeniu zgody, czyli my tak naprawdę możemy zgodzić się na wszystko pod warunkiem, że robimy to świadomie, to się nie zmieni. Natomiast zmieniają się zasady związane z profilowaniem. My już jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że szukamy w Google'ach, nie wiem, mebli czy wyjazdu majowego na majówkę i na Facebooku za godzinę pojawiają nam się informacje z portali różnego rodzaju z informacjami o promocjach hoteli. Krzeseł, tak. Nie, hoteli, czyli tego, co szukaliśmy. I to jest profilowanie. My wiemy o tym, już teraz jesteśmy, wydaje mi się, na tyle świadomym społeczeństwem, że potrafimy to łączyć z profilowaniem. Wiemy, że jakimś cudem Facebook pozyskuje od nas te informacje. Natomiast tak, pan myśli, że myślę, że ludzie zaczynają to kojarzyć. Myślę, okay, że ta afera, która miała miejsce ostatnio, Facebook, Cambridge Analytica, ona zrobiła, oczywiście samo naruszenie było bardzo złe, tak, sam wyciek danych był bardzo zły, ale zrobiła jedną bardzo dobrą rzecz. Po raz pierwszy od ponad 20 lat o ochronie prywatności mówiło się tak dużo, na takim poziomie, tak długo na forum Parlamentu Europejskiego. Senat Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w ogóle w historii poruszył tematykę ochrony danych osobowych poprzez spotkanie z prezesem Facebooka, Zuckerbergiem, i przecież tam była mowa tylko o danych osobowych. I do Amerykanów to trafiło, do całego świata to trafiło. Więc w tym całym źle, które się wydarzyło, wydarzyło się bardzo dużo dobrego, że zaczynamy o tym mówić. I bardzo dobrze się wydarzyło, że mówi się o tym w czasie wejścia w życie, za miesiąc wchodzi w życie ogromna reforma w Unii Europejskiej, o której pan redaktor sekundę temu powiedział. Więc wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej świadomi. Ja mogę podać jeden bardzo ciekawy przykład tej świadomości. To nie dotyczy mediów społecznościowych, ale bardzo fajny taki przykład związany z naszą świadomością. Parę dni temu nagrywaliśmy w Ministerstwie Cyfryzacji takie filmiki promocyjne związane z RODO. Między innymi w metrze, w jednym z metrów RODO, czyli to jest skrót tej ustawy. RODO to jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, tak. No i co się wydarzyło, że w trakcie jednego z tych planów zupełnie przypadkowo weszła pani, która chciała wejść do metra. I co ona do nas pierwsze co powiedziała? Ja nie życzę sobie, żebyście wykorzystywali mój wizerunek. I to jest coś, co mnie bardzo zadowoliło. Rozumiem, w siódmym wersie wszyscy śmiali, że Okawecki zadowolony, dlatego, bo to jest wyraz tego, że my stajemy się coraz bardziej świadomym społeczeństwem. Bardzo jest pan wielkim optymistą. Pewnie pan słyszał o programie rozpoznawania twarzy, czy programie, w którym będzie można robić tak zwane real fake video. Tak. Prawda? Mamy już w sieci, krąży takie wideo z prezydentem Obamą, który wypowiada się swoim głosem w bardzo niepochlebny sposób na temat Donalda Trumpa. To jest jeszcze trochę koślawe, tam widać rysy w tym, ale to oznacza, że jak za dwa miesiące... Jak nam ktoś powie, że to jest nieprawdziwe, to widzimy. Tak, ale za dwa miesiące już nie będzie żadnej rysy, prawda? Jedna rzecz to jest to, że ta pani bardzo się porządnie, fajnie zachowała, natomiast jak się bronić przed takim gigantem jak Facebook, który, no tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, jeżeli ktoś ma czas i chęć i będzie wchodził na ten trzeci poziom, nie zniechęci się, to odrzuci, stworzy takie dane, taki profil prywatności, jaki chce. Większość z ludzi po prostu kliknie. Korzystać z tego, z co nam daje Facebook, to po pierwsze, bo on nam mimo wszystko daje pewne instrumenty. Proponuję zrobić taki zabieg. Wejdź sobie w ustawienia na Facebooku. To jest w górnym prawym rogu taki trójkącik. Klikamy ten trójkącik w ustawieniach. Na dole mamy ustawienia prywatności. Odznaczamy te ustawienia prywatności i pojawia się taka funkcjonalność. Ona się nazywa pobierz kopię wszystkich danych z Facebooka. Trzeba to kliknąć i Facebook na maila, którego podaliśmy na etapie zakładania konta, wyśle nam, około dzień to trwa, ponieważ to jest, zobaczą Państwo, co tam się znajduje. Dostaną Państwo taką paczkę zipowską w zipie, w formacie zip, w której mają Państwo wszystkie rekordy, wszystkie dane, które na Państwa temat gromadzi Facebook. To po pierwsze, to jest dla Państwa świadomości, a po drugie jest opcja usuń i więcej nie przetwarzaj. To zdecydowanie, oznacza, że te kopie Facebook, nie wiem, nie mam takiej wiedzy, czy rzeczywiście one są usuwane z serweru Facebooka. Ale nie wolno Facebookowi z nich korzystać. Facebook to komunikuje w taki sposób, że usuwa te dane. Zdecydowanie polecam skorzystać z takiego rozwiązania. Czyli czy chce Pan powiedzieć, że przy okazji tej ustawy... Rozporządzenia unijnego. Czy rozporządzenia. Ustawa też, bo musimy go wdrożyć w Polsce. No tak, ale przy okazji tego nowego prawa będą ludzie mieli prawo do tego, żeby zostać zapomnianym na Facebooku? Będą mieli prawo żądać bycia zapomnianym na Facebooku. Będą mogli żądać czegoś, czego dzisiaj nie mogą żądać, bo nie ma takiego instrumentu prawnego, wydania kopii danych. Czyli to, co Facebook już nam dostarcza, to po 25 maja będzie musiał dostarczać każdy przedsiębiorca w kraju. Skoro pan o przedsiębiorcach mówi... Słyszymy o sytuacjach, w których przedsiębiorca sprawdza profil na przykład facebookowy swojego pracownika, w którym go kontroluje. Tak, tak, oczywiście. Czy po wprowadzeniu nowych przepisów w dalszym ciągu będzie to możliwe, czy nie? To zależy, jaki profil społeczności, jaki serwis społecznościowy. Jeżeli mamy serwis społecznościowy, który jest dedykowany temu, żeby promować się na rynku pracy, gdzie akceptując regulamin wyrażamy na to zgodę, po to zakładamy konto. Ja mówię o konkretnym profilu w serwisie, nie chcę używać jego nazwy, bo Facebook to już jest instytucja, akurat ten serwis nie jest aż tak znany, a jeżeli mamy tego typu serwisy, to w mojej ocenie nie. Pracodawca przyszły może po prostu z nich korzystać. Ja świadomie udostępniłem swoje dane osobowe na nim po to, żeby oni przyszli, potencjalni pracodawcy, zapoznali się z moim profilem. Natomiast... Czyli pewnych rzeczy się nie zmieni. To znaczy, jeżeli my decydujemy się na to, żeby z tego świadomie się na coś godzimy, to jak najbardziej... To każdy ten, komu dajemy prawo, no nie możemy na siłę chronić, żadne prawo nie może na siłę chronić nas przed nami samymi. To znaczy, jeżeli my świadomie zdecydujemy się wywiesić nasze dane na bloku, czy na czole, to mamy takie absolutne prawo. Natomiast jeżeli taki pracodawca chciałby bez naszej wiedzy, bez naszej zgody, przyszły pracodawca, skorzystać na przykład z informacji na Facebooku, sprofilować nas na Facebooku, wykorzystać go te informacje w rekrutacji, dołączyć do w ogóle profilu kandydata, to byłoby już w mojej ocenie niezgodne z prawem. To jest tak zwany background screening. Kończąc ten wątek mediów społecznościowych, my stworzyliśmy przy okazji Facebooka, sami stworzyliśmy machinę inwigilacyjną, o której się nie śniło George'owi Orwellowi, ani komunistom z polskich, nieprawdopodobnie niemieckich, silne medium służb kształtujące specjalnych. Wybory na najważniejsze stanowiska na świecie. Bez wątpienia tak. Znowu, to się zasadniczo nie zmieni, dopóki my nie zmienimy swojej mentalności, dopóki nie zdecydujemy się na to, żeby z tego nie korzystać. Dokładnie nie ma takiej tak. innej możliwości. Unia Europejska nam daje instrumenty. Dostaną państwo po 25 maja kilkanaście nowych praw. Prawo do bycia zapomnianym, prawo do żądania wydania kopii danych, prawo do przeniesienia swoich danych innemu podmiotowi. Ja to bardzo często mówię, że niezależnie od tego, że instrumenty służą ochronie danych osobowych, to o czym teraz mówimy służy ochronie danych osobowych, one mogą nam ułatwić życie w zwykłych czynnościach bieżących życia codziennego. Jeżeli występujemy do banku z kredytem, jeżeli staramy się o kartę mieszkańca, kartę parkingową, stałą, nie chce nam się wypełniać 35 tych samych wniosków, możemy zażądać, żeby bank na przykład przekazał dane, dostaliśmy decyzję odmowną innemu bankowi. Zawsze podaję ten przykład banku, bo on jest taki najbardziej obrazowy. Ci duży przedsiębiorcy, te korporacje międzynarodowe, czy nawet krajowe, ale jednak korporacje, powinny być do tego dostosowane. Czy w dalszym ciągu będą ludzie nękani telefonami z propozycjami kredytów, doradztwa finansowego i innych tego typu spraw? Od ludzi, ja nie mogę których Państwu obiecać. Nigdy w życiu nie widzieli, nie wydawali im zgody na nic i którzy na pytanie, skąd pan ma mój numer telefonu, mówią, że z bazy. Proszę państwa, ja nie mogę państwu obiecać, że punkt 25 maja, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przestaną do nas takie osoby dzwonić. Natomiast my dostajemy jeden bardzo ważny instrument, którego dzisiaj nie mamy. My możemy po pierwsze zawsze poinformować, jeżeli ktoś nam powie na przykład, to jest nieprawdą, że numer został wylosowany. Jeżeli ten wylosowany numer pozwala się ze mną połączyć. Ostatnio miałem telefon, dzwoni ktoś do mnie i mówi, że zaprasza mnie na promocję książki. Więc pytam się, skąd ma pan numer telefonu? On mówi, no panie Maćku, i dalej mówi. Mówię na to, niewylosowany, bo pan wie, jak mam na imię. I to jest bardzo często źródło pozyskania takich danych. To znaczy, one tak naprawdę nie pochodzą z wylosowania. One skądś tam zostały wyciągnięte z jakiejś bazy. Możemy poinformować o tym rzeczywiście, że po 20 złożyć skargę przede wszystkim do nowego urzędu, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i finalnie taka skarga może skończyć się karą finansową. I o tym również możemy poinformować taką telefonistkę. Słowo na temat tych kar, bo one są rzeczywiście drastyczne w niektórych momentach. My nie lubimy straszyć w Ministerstwie Cyfryzacji karami, nie lubimy straszyć, dlatego to nie jest reforma o karach. To jest przede wszystkim reforma proobywatelska, ona nam daje dużo nowych uprawnień, ale nie możemy też zamiatać pod dywan tego, że kary są. Wobec sektora prywatnego w wysokościach maksymalnych ogromnych, bo ten maksymalny wymiar to jest 20 milionów euro, bądź 4% światowego obrotu, ale danej firmy, ale rozumiem, że słuchają nas również przedsiębiorcy, więc też muszę uspokoić. Kary się pojawiają, ale muszą być miarkowane, dostosowane do wielkości przedsiębiorcy, do skali naruszenia, do tego, czy naruszenie jest umyślne, czy nieumyślne. Możemy zrobić wiele, żeby wyeliminować. Czyli rozumiem, że 20 milionów to raczej Coca-Cola czy Facebook, a tak nie sprzedawca gwoździ. Zdecydowanie tak bym to sprzedawał. Oczywiście taki Facebook, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, też działa na terytorium Unii Europejskiej. Musimy pamiętać o tym, że kara 3000 zł dla Facebooka byłaby karą śmieszną, nieegzekwowalną, nieproporcjonalną do skali naruszeń i do skali działalności. Stąd intencja ustawodawcy unijnego do wskazania maksymalnego wymiaru tak ogromnego. Dziękuję bardzo. Doktor Maciej Kawecki, 25 maja wchodzi nowe rozporządzenie w życie i od tego czasu życie ma wyglądać trochę inaczej. Ta nasza prywatność ma wyglądać trochę inaczej. Cały czas pamiętajmy o tym, to już na samo zakończenie, że nasze dane to jest waluta XXI wieku, że to jest ropa XXI wieku i musimy je chronić. I nikt inny nie będzie tego chronił, tylko my sami. Doktor Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo państwu. I tym pięknym majowym akcentem kończymy raport o stanie świata. Wesołej majówki życzą państwu Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tylko spokojnie, niech się pani nie odwraca. Co się stało? Za panią zakupy idą same. A nie, to punkty Payback niosą mi same korzyści. Aha. Teraz w Kauflandzie nagradzamy twoje zakupy punktami Payback. Wymieniaj punkty Payback na zakupy w sklepach Kaufland i oszczędzaj. Za każde 1000 punktów Payback wydane w sklepach Kaufland zwracamy 200 punktów. Odwiedź wybrany sklep Kaufland lub wejdź na stronę kaufland.pl i dowiedz się więcej. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do bezylaty 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ja, Magda Gessler i moja córka Lara Gessler, jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firmy.